Hadi yerime koy birini koyabilirsen. Ben senin hayatında gittim oğlum. Hadi dur o sarı odalarda durabilirsen. Ben senle sen diye bittim oğlum. Hadi bakalım unut unutabilirsen. Ben seni yudum yudum içtim oğlum. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen. Hadi ol eskisi gibi olabilirsen.